Beste buurman, je bent niet thuis. Daarom schrijf ik maar een briefje. Morgenavond vieren we het einde van Ramadan. We geven daarom een feest. Er komen veel mensen. Je zal wel wat last hebben van het lawaai. Het feest begint om 8 uur en het duurt tot 12 uur. Ik nodig jou ook uit om te komen. Ik hoop dat je kunt komen. Hopelijk tot morgen. Mohammed.